Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo jeszcze jak duża, wiadomo, że jest nadwyżka budżetowa po 6 miesiącach tego roku. Rządy krajów Europy zatwierdziły ratyfikację umowy stowarzyszeniowej Unii z Ukrainą. To jest pierwszy krok na drodze do członkostwa. Coraz więcej osób nietrzeźwych na jeziorach i coraz więcej tragedii. Po zakończeniu pierwszego półrocza Ministerstwo Finansów odnotowało nadwyżkę budżetową. Nie wiadomo jednak na razie, ile dokładnie ona wynosi. Dziennik Gazeta Prawna napisał, że może chodzić nawet o kilka miliardów złotych. Wiceminister Finansów Leszek Skiba informuje, że trwa jeszcze liczenie. Na razie wiemy, że Narodowy Bank Polski wpłacił około 9 miliardów złotych swojego zysku. Dodatkowo mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o dochody z podatku VAT. Te dochody przekraczają kilkanaście miliardów złotych więcej niż w analogicznym okresie, czyli od stycznia do czerwca roku poprzedniego, 16. No i to wszystko powoduje, że przy jednocześnie umiarkowanym tempie wydawania środków przez ministerstwa, że mamy po czerwcu nadwyżkę w budżecie. Według wiceministra wyższe dochody z VAT-u to zasługa między innymi nowych przepisów, dzięki którym coraz trudniej jest przemycić nielegalne paliwo. Płatników dyscyplinują też sankcje finansowe za niepłacenie podatku. Leszek Skiba przyznaje, że tak zwana luka VAT-owska nadal jest, ale jak mówi ministerstwo, chce ją radykalnie zmniejszyć w ciągu 2-3 lat. Dokładne dane na temat budżetu, także ściągalności podatków, będą znane w drugiej połowie tego miesiąca. W budżecie zapisano, że tegoroczny deficyt sięgnie prawie 60 miliardów złotych. Teraz w serwisie Trójki najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w czerwcu inflacja była niższa niż miesiąc wcześniej. Wyniosła 1,5%, licząc rok do roku, w maju 1,9%. To jest efekt przede wszystkim tańszych paliw, tłumaczy główny ekonomista PBS TFI Krzysztof Wołowicz. Duży wpływ na to ma z jednej strony umocnienie złotego do amerykańskiego dolara, w której to walucie rozliczana jest, są transakcje na rynku ropy naftowej. No z drugiej strony oczywiście spadek cen również samej ropy naftowej na rynkach globalnych, więc to wszystko powoduje, że w naszej inflacji mamy niższy poziom cen paliw. No i przekłada się też na ceny innych produktów, które również siłą rzeczy stają się tańsze. W czerwcu zatrzymały się też podwyżki cen żywności, zmniejszyły się również opłaty, na przykład za połączenia telefoniczne z zagranicy. Europejskie rządy zatwierdziły ratyfikację umowy stowarzyszeniowej Unii z Ukrainą. To porozumienie jest traktowane jako pierwszy krok na drodze do członkostwa we wspólnocie, choć nie daje gwarancji integracji. Odmowa podpisania tej umowy w 2013 roku przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza zapoczątkowała rewolucję na Majdanie. Beata Płomecka. Długa i wyboista była droga do zatwierdzenia i ratyfikacji umowy z Ukrainą, która ma dla tego kraju szczególne znaczenie. Po krwawych wydarzeniach w Kijowie nastąpiła rosyjska agresja i aneksja Krymu. Mimo to ukraińskie władze podpisały porozumienie, a unijne kraje zdecydowały, że część handlowa wejdzie w życie przed zakończeniem procesu ratyfikacji. Jednak na drodze znowu stanęła Rosja i z powodu jej sprzeciwu wspólnota opóźniła o rok wejście w życie części handlowej. Zaczęła ona obowiązywać od stycznia 2016 roku. Równolegle toczyła się ratyfikacja w unijnych krajach, ale kiedy w kwietniu ubiegłego roku Holendrzy wypowiedzieli się w referendum przeciwko, cały proces znowu został zatrzymany. Dopiero specjalna unijna deklaracja pozwoliła rozwiać obawy obywateli Holandii. Teraz unijne kraje ostatecznie zatwierdziły umowę i może ona zacząć obowiązywać od września. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tylko w tym sezonie, do połowy czerwca, utonęło już 87 osób. W ubiegłym roku życie w wodzie straciły 504 osoby, z czego prawie 200 w czasie wakacji. Aż 70% osób, które utonęły, miało we krwi alkohol. Dlatego m.in. warmińsko-mazurska policja zapowiada częstsze kontrole trzeźwości na jeziorach. Tylko w ciągu jednej doby zatrzymano tam dwóch mężczyzn uprawiających sporty wodne właśnie pod wpływem alkoholu. Na Jeziorze Dobskim policjanci zatrzymali do kontroli sternika płynącego łodzią motorową. 44-letni mieszkaniec Białegostoku przyznał, że dzień wcześniej pił alkohol, ale sądził, że jest już trzeźwy, dlatego usiadł za sterem. Grozi mu areszt lub grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Na jeziorze Kirsajty policyjny patrol wodny zatrzymał kajakarza. 32-letni mieszkaniec Katowic miał ponad 0,2 promile alkoholu we krwi. Przyznał, że nie miał w ogóle pojęcia o tym, że nie wolno pływać kajakiem po alkoholu. Został ukarany mandatem karnym. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. I kończymy serwis Trójki. Na kolejne informacje zapraszając o 16. Do końca dnia będzie prawie wszędzie pochmurno, możliwe opady deszczu, lokalnie także gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem. W nocy pogoda nie zmieni się, nadal będzie grzmiało, opady nie ustaną, na termometrach od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć sąsiedzie! Wyprawa na zakupy? Nie, jadę do serwisu. A co się stało? Nic, właśnie dlatego jadę, żeby nic się nie stało. Jak to? W autoryzowanym serwisie Volkswagena wymieniam rozrząd w atrakcyjnej cenie i mam pewność, że to co najważniejsze w silniku działa prawidłowo. Czyli stawiasz na profesjonalistów? Na nich, ale też na oryginalne części Volkswagen. Ty też pobierz wymianę rozrządu fachowcom w autoryzowanym serwisie Volkswagena i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Volkswagen. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Już teraz w Lidlu dla domowników lub niespodziewanych gości. Dwustronny komplet kołdra i poduszka za 69 zł, a komplet w większym rozmiarze kołdra plus dwie poduszki już od 89 zł, bo w zestawie się opłaca. Lidl, co tydzień coś nowego. Cały dzień na nogach, obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tydzień temu we wtorek o tej porze padało i teraz znowu pada, czyli ciąg dalszy lipca. 7:30 prawie po trzeciej. Paweł Drozd, dzień dobry. Świat z lotu Drozda. Grannen är hack i hälen, påstår att jag känt på hans äppelträd. Jag vill ju vända, måste göra något åt honom sen. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina skäl, för drövet är ju grannen mindre väl. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Mor hon är missionär och säger att jag missade en himla bärs. Prosten lovar för själv på söndagsbrännen men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet med maten är inte här så. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affärsrum? Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på brunchfördrämden men märker ingenting på den starka branden. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen. Att sälja ner på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Jag kan inte svara nu, men du kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla i, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt igår. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att råna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst, då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt men åklagaren yrkar på fängelse så. kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer? Storfinansen är flyger mellan länder medan jag åker fast för knyta äpplen på flygplatsen när pamparna anländer i höga hattar och guldtänder med kapital investerat i röstlängder för att ha fortsatt makt över fattig drängen. Detta är det officiella breaket, mina damer och herrar, bröder och systrar. Detta är ögonblicket för er att lyfta fram era stjärtar och visa att ni är människor och skaka dem som om det inte fanns någon morgondag, som om det inte fanns några bekymmer. Jag måste springa nu, för om läs man hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara, hör du, men du kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Dzisiaj w programie kraj z niedalekiego południa, od niedawna zwany Czechią, a później Leon Barszczewski, człowiek licznych umiejętności i talentów, o którym wiemy, no właśnie, co. paweł.drost@polskieradio.pl, można też do mnie napisać, również korzystając z facebookowego profilu audycji. Ulica czuci świetlos, naram czuno tero mengero rat hin szajpen awa urdo. Gadżem sobie co dziarem prepara się los, o dziarem prebęki rat, a se ci ten saro mulo. Gdzie se ciorolo tajsa, tajsa, somara more kajsa, o kajsa. Gdzie se ciorolo tajsa, tajsa, somara more kajsa. Ulica czuci świetlos, naram czuno tero mengero rat hin szajpen awa urdo. Kažem soben so djarem prepara šero, so djarem prebengira, a se čiten saro mulo. Hini nos deo de keo bengu žaro preamen, preamen, ko autorita tu mena. Gia se čoralo tajsa, tajsa, so maraj more kajsao, kajsao. Gia se čoralo tajsa, tajsa, so maraj more kajsao. Od muke z mange odeo som hamo som buđando, od muke skoč sa. Pam pam, brada pam, brada pa pa na pa pa na pam. Jasta chorelo bakt, chorikano, kacio chachikano, a vava barikano manushano, vicina tumena vaderasine, kandala vin shai predareso a ver. Kamapka kediken mire vodi sarkamo te kerelaver. Troma nadarava vava korkorote mechanav, onda hin tromati pen. Shai chudali nas, tumen vas chudos, hevalo pointos, ale av mansa more. Janen sata chiveo taisa darmo, tuna avea shoha igen parno. Just a chorolo taisa, tagari ben, tagari ben, yeah. Just a chorolo taisa, avri hin kuchi ben. Just a chorolo taisa, taisa, somara more kaisao, kaisao. Just a chorolo taisa, taisa, somara more kaisao. Just a chorolo taisa, taisa, somara more kaisao, kaisao. Just a churlo taisa, taisa, somora more kaisa. Just a churlo taisa, taisa, somora more kaisa. Od muke z mange odel som chamo som buđando, od muke skoč sa. Just a churlo taisa. Gypsy CZ. Państwo chyba już znają, kojarzą ten zespół. Jest takie miejsce, jest taki kraj, który wymyślił dla siebie nową nazwę i próbuje ją promować bez większego rezultatu. A poza tym więcej o tym kraju nie wiemy, niż wiemy, mimo że jest tuż za miedzą. O Czechach, albo właściwie przepraszam, o Czeki będzie teraz mowa. Państwa i moim gościem jest obserwator czeskiej rzeczywistości oraz historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Marcin Czerniewski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Miloš Zeman, gdzie się tylko da, opowiada w mediach zagranicznych, że to Czechia i Czechia to, Czechia tamto, minął rok od tej zmiany i nic, jakoś coś się nie przyjęło. To jeden z największych problemów naszych południowych sąsiadów, że nie mają krótkiej nazwy dla swojego kraju. Bo mają Republikę Czeską. Bo mają Republikę Czeską, która z jednej strony podkreśla tę demokratyczność. Czesi bardzo często o swoim kraju mówią po prostu Republika. A z drugiej podkreśla, że ten kraj tworzą trzy historyczne krainy, czyli właśnie Czechy, Śląski, Morawy i broń Boże powiedzieć w Brnie, że jest się w Czechach. Ta nazwa Republika, ona może wystarcza właśnie dla Czechów, natomiast próbuje się wymyślić nazwę anglojęzyczną. I szczególnie po tym fatalnym zamachu kiedyś w Bostonie, kiedy, przypomnę, okazało się, że odpowiedzialni byli Czeczeni i doszło do manifestacji pod czeską ambasadą w Waszyngtonie, bo Amerykanie myśleli, że pomylili po prostu Czechy. Każdy się mógł pomylić. I wtedy pan prezydent Zeman powiedział, że trzeba wymyślić nową anglojęzyczną nazwę. Stanęło na Czechia. Która bardzo przypomina... Która tym jeszcze bardziej przypomina Czeczenię i której oczywiście nikt w świecie nie używa. No i co dalej będzie? Zrezygnują, czy dalej będą brnąć? No wiele projektów pana prezydenta jest na podobnym poziomie abstrakcji. Czesi przyjęli to oczywiście z właściwym sobie dystansem, troszkę się z tego śmiejąc. Nie ma raczej ta nazwa szans na przyjęcie. Wspomniał pan o jednej ważnej rzeczy, że są Czechy, Czechy Morawy i Czechy Śląsk, powiedzmy. Czym się różnią te części od siebie? One się przede wszystkim różnią historią i tym, że w różnych okresach historii te części rozwijały się czasami w innych organizmach politycznych. No, tym oczywiście rdzeniem Republiki Czeskiej jest dawne Królestwo Czeskie z najstarszą istniejącą granicą w dzisiejszej Europie, tą granicą czesko-bawarską. Śląsk, który przechodził z rąk do rąk, był czeski, był polski, był pruski. I Morawy, Morawianie, którzy tak do końca nie wiedzą, czy są osobnym narodem, tak jak Czesi i Słowacy, czy jeszcze takie, tym narodem takie nie są. Takie inklinacje w kierunku bycia narodem rzeczywiście tak, da się wyczuć? Oczywiście. Dzisiaj może mniej się o tym słyszy, ale bywały okresy, zwłaszcza wspólnego państwa czesko-słowackiego, które to państwo tworzyli przecież nie tylko Czesi i Słowacy, ale także Rusini, Ukraińcy, przede wszystkim Niemcy przed wojną. 3 miliony Niemców. Więcej było Niemców przed wojną w Czechosłowacji niż Słowaków. To było zawsze państwo wielonarodowe i Morawianie także mieli taki pomysł na to, że może staną się taką równoprawną częścią państwa czesko-morawsko-słowackiego. I różnica chyba między Morawami a Czechami, tymi głównymi częściami, jest taka, że jak na przykład pojedziemy na Morawy, to da się jakoś dogadać z Czechem Morawianinem. Tak, podstawowa ale różnica. Jeszcze jedna różnica bym zauważył. To, że na Morawach słychać dzwony kościelne działające, tak? A w Czechach raczej już nie. Tak, oczywiście. To jest różnica mentalności, przyzwyczajenia, tradycji. Tak. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, że w Czechach pije się przede wszystkim piwo, a na Morawach wino. Myślałem, że uda nam się poprowadzić rozmowę o Czechach bez użycia słowa piwo. No, to ostatni raz. Rzeczywiście Morawy są tą krainą mocno, czy o wiele mocniej katolicką, w tym no, najbardziej laickim państwie w Europie. No dobrze, a jeżeli chodzi jeszcze o to piwo, to nie zapominajmy o tym, że jest wino jeszcze przecież całkiem mocno trzymające się. Wino właśnie przede wszystkim morawskie, chociaż w samych Czechach również można spotkać winnice, ale jeśli ktoś chce popróbować najlepszego czeskiego wina, powinien pojechać właśnie na pogranicze morawsko-austriackie. Skoro jesteśmy przy trunkach, to może porozmawiajmy o rumie. Nie wiem, czy pan pamięta propozycję rządu Kuby w związku ze spłatą długu tego kraju względem Czech. To było pod koniec zeszłego roku. Kubańczycy winni wtedy byli 270 milionów dolarów i zaproponowali wspaniałomyślnie, że część długu, dużą część, mogą spłacić w beczkach kubańskiego rumu. No i bardzo mi się podobała odpowiedź wiceminister finansów Czech, więc no ważnej persony w rządzie, która powiedziała, cytuję, że to interesująca możliwość. I zastanawiam się, czy jakikolwiek polski minister byłby w stanie publicznie coś takiego powiedzieć. No, trzeba pamiętać, że Czesi są bardzo przywiązani do rumu, ponieważ Czesi piją nie tylko piwo, ale oni mają całą masę napojów, które kojarzymy z zupełnie innymi stronami geograficznymi, które produkują czasem z trochę innych składników także u siebie i między innymi to jest rum, on się nazywa Tuzemak, czyli taki miejscowy. Nie da się tego pić oczywiście podobnie jak czeskiej whisky, zresztą kto by jest czeska whisky? Jest czeska whisky, oczywiście. A jak się nazywa czeska whisky? No ma, tych rodzajów jest sporo, jest przynajmniej kilka nazw takich handlowych. Czesi też jakoś obchodzą to z daleka, ale w sklepie można bez problemu czeską whisky kupić. No mają oczywiście całą masę różnego rodzaju likierów ziołowych, alkoholi też znacznie mocniejszych. Absynt to już oczywiście nie jest ten absynt, który odbierał XIX-wiecznym artystom wzrok, ale też i pod tą nazwą handlową. Tego też się raczej pić nie da. Jakaś gazeta wtedy, kiedy Kuba zaproponowała Czechom to, co zaproponowała, to obliczyła, że gdyby Kuba spłaciła cały swój dług względem Czech, to każdy obywatel Czech, gdyby pił codziennie jedno mojito, to przez 130 lat cały naród mógłby pić mojito. Więc oczywiście propozycja była ciekawa. Można spotkać w piwiarniach Czechów, którzy obok kufla z piwem mają kieliszek rumu. Pociągnijmy temat używek. Bo krąży taka opinia, że Czechy to takie Eldorado dla fanów marihuany, że tam można przyjechać, policja jest wyrozumiała, bo generalnie prawo jest też raczej liberalne, a tak nie jest do końca chyba. Nie, do końca tak nie jest. Oczywiście to, że można sobie palić miękkie narkotyki na ulicy, czy kupić je bez problemu. Czesi mają tradycję, jeżeli chodzi o tego typu używki? I tak i nie. To znaczy oni raczej pili przeróżny właśnie wspomniany absynt. Mm. Nie pogodzili się. Teraz ponownie w tym roku wchodzą zaostrzone próba wprowadzenia zaostrzonych przepisów, jeśli chodzi o zakaz palenia papierosów. Pamiętam do dziś moje zdziwienie, jak chyba z 2-3 lata temu w jednej z piwiarn w centrum Pragi, do której nie dało się wejść, tak było napalone, stał na środku taki mały, pusty oczywiście stoliczek z karteczką zarezerwowany dla niepalących. Bo Czesi są chyba jednym z ostatnich krajów, które wprowadza zakazy palenia w miejscach publicznych. Tak, idzie to oczywiście opornie, no bo to jest element czeskiej tradycji. Jest taki problem z Czechami, które mamy my, Polacy, że jak rozmawiamy o tym kraju, o jego mieszkańcach, obywatelach, to musi być śmiesznie, bo ci Czesi tacy śmieszni są i piją właśnie ten trunek piwo. I tacy są fajni i weseli. I Szwejki, i Wacław Havel, i śmieszno, i poważnie. A jak jest naprawdę? Czesi mają jakby świadomość swojego miejsca na świecie. To znaczy najgorzej pewnie być takim krajem jak Polska, średnim. Znaczy trudno się przyznać, że niewiele się może, a nie może się tyle, co kraj duży. Czesi wiedzą, że są krajem niewielkim, 10-milionowym. To znaczy, że są krajem bez ambicji? Nie, wręcz przeciwnie. Oni bardzo mocno podkreślają, że gdzie się nie obejrzymy, to mamy jakiś lat czeski. Dolar amerykański ma pochodzenie czeskie. Czesi wymyślili cukier w kostkach. Może nie jest to odkrycie na miarę Nagrody Nobla, ale bardzo się bardzo są z tego dumni. Mają zresztą chyba jedyny na świecie pomnik cukrów w kostce. Soczewki kontaktowe są czeskie. Nawet nasz Polonirat, Maria Kiri-Skłodowska, odkryła w czeskiej rudzie uranu. O wielu postaciach, które znamy, nie pomyślelibyśmy, że mają czeskie korzenie. Założyciel McDonalda był z pochodzenia Czechem. Trudno. Robert Maxwell, twórca gigantycznego konsorcjum prasowego, urodził się w Czechach. Jak ktoś z Państwa oglądał serię filmów o Różowej Panterze, pamięta na pewno inspektora Dreyfusa, aktor Herbert Lom urodził się przed wojną w Czechosłowacji. Ale jakoś Czesi się chyba nie afiszują tymi swoimi dokonaniami i tu sobie przypominam taką wypowiedź jednego z prowadzących jakiegoś talk show czeskiego, zresztą w rozmowie z Mariuszem Szczygłem, on powiedział, że my Czesi to my nie lubimy być bohaterami, a ktoś niestety przypadkiem zostanie bohaterem i jakoś jest na piedestale, to strasznie mu to jest nie na rękę. Tak, to jest taka oczywiście troszkę taki charakter czy tak szwejkowski, ale Czesi trochę przyjmują tą taką postawę, bo Czesi bardzo Szwejka nie lubią. To jest najmniej ulubiona ich książka. Oni uważają, że Haszek wyrządził Czechom wielką krzywdę, że zbudował taki właśnie obraz Czecha, że dlatego, najbardziej znaną. Tak, niezadowoleni, nie do końca, bo powiedział prawdę, czy niezadowoleni dlatego, trochę że... Trochę tak i trochę nie. To znaczy trochę, że powiedział prawdę, ale trochę, że jednak ten obraz Czecha jest trochę inny, ale też potrafią grać. Znaczy wiedzą jakby, czego się od nich oczekuje. Ta symbolika szwejkowska jest oczywiście wszędzie obecna, bo to się sprzedaje, zwłaszcza w Pradze. Jeżeli wejdziemy do jakiejś czeskiej piwiarni i zobaczymy, że pełno tam Szwejka, to trzeba stamtąd wyjść, bo wiadomo, że to jest piwiarnia zrobiona pod potrzeby turystów. Wem kaczki. Wem taszki. Wem kaczki. Wem taszki. Mama, mama, oka to je klasa. Není to jenom kus masa, často se mnou chodí trsat a není to žádná husa. Ví, jak na mnie ženský zbraně ovládal tež Mossad. Občas stačí jedna pusa, slíbí mi rovču kusa. A ona říká, vem kačky. A já na to, vem tašky. A ta moje holka milá mi říká, vem kačky. A já na to, vem tašky. Když si poní prase činky, vynadává mi do prasa. Obzvlášť, když jí předtím koupím novej Golf či Passat. Když jsem na ní milej, hezký, chvilky obstará mě, tak nabízím jí rámě a společnej den v krámě. A já jí říkám, vem tašky. A ona říká, vem kačky. Když jinak nedáš, tak vem tašky. Tobě se to mluví, vem kačky. Má Bůh, ta je taky klasa, má jen jednu drobnou vadu. Furt mě tahá po obchodech, asi myslí si, že kradu. Dřív by frajer se stačil enem klobouček z Bentley. Dnes abych zkoušel ušetřit na nový Bentley. A tak mi říká, vem kačky. A já na to, vem tašky. Žádný problém, vem kačky. Já kapíruju, beru tašky. Stop! Prachy mám! Teď musím vydržet, když z urputností lítý saně. Chce po mně nakupovat věci, co nemám na ně. Stračice se ale stane hned poslušnou fenkou, když před tou divoženkou zamávám svou peněženkou. A tak říkám, vem tašky. Ona říká, vem kačky. Už zase říkám, vem tašky. Ona říká, vem kačky. Rozumím. Moje bochta to je kus, a kdybys její vůni nasál, švihnul by si sebou a už by tě vezli na sál. I když má furt náladu, jako by měla krámy, stejně večer dámy, když s ní projdu dva, tři krámy. A koupí mi nějaký krámy, když projdem pár butiků, hned se můžu večer těšit z jejich dotyků. Je to drahej špás, ale řekněte, kdo z vás by odolal, když slyší její hlas, když říká, vem kačky. I o czym oni śpiewali, Marcin Czyżniewski? Tak w skrócie. O tym, że się mężczyzna nie mógł w tak prostej sprawie dogadać pewnie ze swoją partnerką. I trochę o handlu. A jaka była sprawa? Wem kaczki to tak, weź kaczki? Wem taszki, czyli weź torby. Zabierz torby. No właśnie, proszę powiedzieć, jak sobie Czesi radzą właśnie z takim stereotypem, który gdzieś tam krąży po Europie czy po świecie? Nie wiem, czy tylko w Polsce, że to właśnie taki śmieszny, miłujący dowcipy naród. Językowo to oczywiście tylko my ich tak odbieramy. No oczywiście. Tak. To jest, ma to zresztą jakieś historyczne uzasadnienie, to znaczy język czeski był przez prawie 200 lat językiem martwym. On został praktycznie wyparty przez język niemiecki i w elitach jakichś intelektualnych i społecznych. Gdzieś tam krążył tylko po wiejskich chałupkach. To potem z czego wynikało w takim razie odrodzenie? Z tego, że Czesi byli otoczeni przez Niemców i przestało im się to kulturowo, politycznie, etnicznie podobać. Uznali, że to, co różni, a to przemieszanie było rzeczywiście bardzo, bardzo mocne. Znaczy często na jednej ulicy, w jednej kamienicy mieszkali i Czesi, i Niemcy. I pomyśleli sobie, że oczywiście taką podstawową, tym, co odróżnia, tym podstawowym kryterium między Czechem a Niemcem będzie język, mimo że większość Czechów mówiła już wówczas po niemiecku i gdzieś tam z tych wiejskich chałupek ten język powyciągano, reanimowano, odtworzono, coś tam dopisano. Efekt jest taki, że wiele słów w języku czeskim zachowało taką swoją pierwotną, takie swoje pierwotne znaczenie również w języku polskim. Tymczasem język polski gdzieś tam się rozwijał i dzisiaj mimo tych podobieństw nie zawsze potrafimy się porozumieć. No, takim typowym przykładem jest wyraz czeskie słowo panna, które oznacza dziewicę w języku czeskim, a nie osobę niezamężną. Tak jak było to w języku staropolskim. No do dziś mówimy Maria Panna, prawda? Mimo że przecież miała męża. I Czesi się śmieją z Polaków, że jesteśmy tak katolickim narodem, że nawet wpisujemy kobietom do dowodów osobistych, że wciąż są dziewicami. Natomiast język polski brzmi dla Czechów dosyć twardo i słuchaliśmy tutaj zespołu Gypsy CZ i Czechom język polski kojarzy się troszkę ze sposobem, w jaki po czesku mówią Romowie, czyli w taki dosyć to romski twardy, zespół z Czech. Twardy język. Rzeczywiście jak się posłucha Romów mówiących po czesku, to ta wymowa jest podobna trochę do wymowy polskiej. Jak sobie radzą Romowie w Czechach i jak sobie radzą Czesi z Romami w swoim kraju? To jest problem. Dobrze i źle. To znaczy Czesi oczywiście próbują zachowywać jakieś elementy poprawności politycznej, ale nie ukrywają, że Romowie to dla nich problem. Traktują Romów no niestety jako taki margines społeczny. Romowie są obarczeni. Społeczność romska dosyć spora w Czechach jest obarczona takimi stereotypami. Próbuje się gdzieś od czasu do czasu w świat idzie informacja o tym, że się próbuje gdzieś odgradzać romskie osiedla. Wiele lat temu w ramach miast był taki przypadek budowy wręcz jakiegoś getta, co oczywiście natychmiast budziło odpowiednie skojarzenia. Także Czesi, którzy chcą uchodzić za taki naród, zresztą taki jest w dużym stopniu tolerancyjny, troszkę ten problem romski zamiatają pod dywan. Nie mają Romowie na pewno łatwo w Czechach, jak zresztą nigdzie. Jeżeli chodzi o tolerancję, to dodajmy do tego obrazu tolerancyjnych Czech ustawę z końca czerwca Parlamentu Czeskiego i niższej izby, który to parlament uchwalił zmianę w prawie, która da Czechom prawo do posiadania i użycia broni w wypadku ataku terrorystycznego. Skąd ta zmiana? Ja wiem, że Czesi lubią polować i pewnie tam te sztucery i fuzje gdzieś tam po domach się walają, ale no. Zauważmy, że ta dyskusja wokół prawa do posiadania broni przewija się przez wszystkie kraje, gdzie tej broni posiadać swobodnie nie można, także w Polsce. Przecież ta dyskusja cały czas trwa i od czasu do czasu powraca. Traktuje się ją oczywiście zawsze w polityce jako taką kartę przetargową. To znaczy uważa się, że obywatele marzą o tym, żeby posiadać broń i swobodnie z niej strzelać. Gra się niestety, mówię niestety, bo Czesi do tej pory byli dalece od tego, a dziś to się także w tym kraju zmienia. Gra się na takich różnych strachach i straszy się uchodźcami, emigrantami, których w Czechach nie ma. No ale ten strach jakoś tam działa. Partia ANO, która wydaje się być zwycięzcą zbliżających się wyborów. To lider, organizacja lider, właściwie. Tak, taka dosyć akcja niezadowolonych obywateli. To też bardzo ciekawa nazwa. Czyli ANO, czyli tak, taki jest skrót. Dzisiaj partia koalicyjna, a niewykluczone, że od października partia, która być może po raz pierwszy w historii z udziałem w koalicji, z udziałem komunistów, bo do tej pory z komunistami nie zawierało się koalicji partia komunistyczna istnieje. Partia komunistyczna istnieje, to jest ta sama partia komunistyczna, która rządziła Czechosłowacją między rokiem 48 a 89, ale głosują na nią wszyscy od prawa do lewa. Każdy, kto jest niezadowolony z polityki, z rządów jako takich, niezależnie od swoich poglądów, głosuje na partię komunistyczną. To jest taka partia, która właśnie zbiera niezadowolonych z różnych stron i kiedyś wydawało się, że ta partia umrze wraz ze swoimi członkami i sympatykami. Tymczasem ma szansę stać się drugą siłą w parlamencie. Ruch ANO, czyli akcja niezadowolonych obywateli, rośnie w siłę. 33% poparcia, jak ostatnio sprawdzałem, czyli bardzo dużo. A z czego Czesi mogą być niezadowoleni, skoro ta akcja niezadowolonych obywateli taka jest popularna? Trudno powiedzieć. To... Wszystko tam się wydaje generalnie poukładane. Tak, wydaje się, że właściwie są niezadowoleni z tego, co wmówiła im partie antysystemowe, takie właśnie jak ANO, to była partia... Prowadzone przez milionera. Prowadzone przez drugiego najbogatszego, zresztą nawet nie Czecha, bo Andrzej Babiš jest Słowakiem, co Czechom w ogóle nie przeszkadza. Także burmistrz Pragi jest Słowaczką. Babiš zresztą mówi takim bardzo twardym czeskim. Ale to z uwagi na wspólną historię oczywiście dla Czechów nie jest żaden problem. Człowiek, który sobie kupił swoje miejsce w polityce, no i to kupił sobie dosłownie, mając gigantyczne pieniądze zdobyte w dość niejasnych okolicznościach. Częściowo kontrolując media? Częściowo dosyć mocno kontrolując media. Kupił po prostu przed wyborami 3 największe czeskie tytuły prasowe. Jest dzisiaj drugą siłą w parlamencie po socjaldemokratach, ale jak mówię, no prawdopodobnie Mimo że socjaldemokraci robią wszystko, żeby zohydzić Czechom partię ANO, ale odnoszą chyba odwrotny skutek, ta partia jest coraz bardziej popularna. Jest to dziwne w przypadku Czechów, bo oni się do tej pory dosyć mocno opierali populistom i w ogóle jakimś takim skrajnym ruchom. To był kraj, który był politycznie bardzo stabilny. No, przypomnę, że w dwudziestoleciu międzywojennym Czechosłowacja to było jedyne państwo w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie nie było ani dyktatury, ani rządów autorytarnych, z czego Czesi do dziś są bardzo dumni. Wszystkie parlamenty, jakie po 93 roku, czyli po powstaniu samodzielnej Republiki Czeskiej, były wybierane, właściwie miały bardzo podobny skład, tylko w różnych proporcjach. A tu nagle w obecnym parlamencie znajduje się i ANO, i znajduje się przedziwna partia USFID, prowadzona przez pół Japończyka. Dzisiaj nie ma ona większych szans, ale to, że ona dostała się 4 lata temu do parlamentu, to było rzeczywiście duże zaskoczenie. Szczególnie chyba dla samych Japończyk Czechów. I Słowak rządzą teraz Czechami. Troszkę, tak. Proszę na koniec jeszcze powiedzieć, jak Czechowi chce sobie opowiedzieć dowcip o Polaku, to co powie? Oj, niestety nie są to dobre dowcipy, bo... Nie są dobre, ale nie są śmieszne? Czy... Czy nie są musimy antenowe. Do nich podchodzić. Nie są antenowe, ale też nie są dla nas przyjemne, bo niestety stereotyp Polaka złodzieja, Polaka głupka, który nie radzi sobie w najprostszych sytuacjach, ja tylko myśli, jak kombinować, co nie wzięło się znikąd. To znaczy, to był świadomie budowany obraz przez władze komunistyczne lat 80., które chciały pokazać, czy zabezpieczyć sobie spokój w kraju i pokazywały, że to, że w Polsce dochodzi do przejawów buntu przeciwko władzy, efektem tego są oczywiście puste półki sklepowe i że Polacy tak naprawdę robią to głównie pod wpływem alkoholu, bo i takie oficjalne informacje w czechosłowackich mediach w latach 80. się pojawiały i ten obraz niestety żyje do dziś. Także troszkę podsycany przez wicepremiera Babiša, być może przyszłego premiera, który jest właścicielem potężnego koncernu spożywczego, i który uważa polską żywność tańszą niż żywność czeską za konkurencję. Od czasu do czasu pojawia się jakaś informacja o tym, że jajka są nieświeże, że się można zatruć, że jest mięso zatrute. Takim chłopcem do bicia jesteśmy. Zepsute mleko. Dla wielu Czechów czytających gazety Babiša, to dla wielu z nich są to informacje, w które się po prostu wierzy. A wybory w październiku? Wybory w październiku, jak zawsze w piątek i w sobotę, po to, żeby Czesi mieli wolną niedzielę, co też świadczy o czeskim pragmatyzmie. Marcin Krzyżniewski był z nami, dziękuję. Dziękuję bardzo. O, mikrofon check, raz, dwa, jo. Mikrofon funguje, tak to má bejt, jo. Mikrofon přidej, ať mě slyší. A tenhle hit je asi nějak takhle. Zpívej, čím víc cukru, tím míň soli. Čím víc cukru, tím míň soli. No tak boj to zpívej se mnou, more. Naučím vás to, zkuste to se mnou. Čím víc cukru, tím míň soli. Čím víc cukru, tím míň soli. Čím víc cukru, tím míň soli. Stop! A jdeme na to. 3, 4! Čím víc cukru, tím míň soli. Čím víc cukru, tím míň soli. Čím víc cukru, tím míň soli máme. Para pa pa! Cukru, tím míň soli. Čím víc cukru, tím míň soli. Čím víc cukru, tím míň soli. život more, cukr to není, hey! A to more situaci mění, hey! Každý je svýho života král, osudu král. Neukazuj na mě prstem, zbýro musí každý brát se sám, a i ty musíš sám. Neukazuj na mě prstem, já sladím ty more sol dál, uvidíme kdo vyhrál ve finále. Finale. Neukazuj na mě prstem, spíno musí každý brát se sám, a i ty musíš sám. Ha! Neukazuj na mě prstem, já sladím ty more sol dál, uvidíme kdo vyhrál. Finále totiž, čím víc cukru, tím víc soli, čím víc cukru, tím víc soli, čím víc cukru, tím víc soli máme. A para pa pa. Takich ludzi nie spotyka się często. Był żołnierzem, a jednocześnie glaciologiem, stolarzem, szewcem, archeologiem, botanikiem, etnografem oraz posługiwał się kilkoma językami i dialektami. Nie wiem, czy wspomniałem, że był też utalentowanym fotografem. Mowa o Leonie Barszczewskim. Nie jest to nazwisko powszechnie znane, ale stara się to zmienić autor książki Utracony Świat, Igor Strojecki, który jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mieć takiego pradziadka to powód do dumy, ale myślę, że też powód do zgryzoty, bo dopiero teraz jego nazwisko gdzieś wychodzi z cienia i się gdzieś pojawia w obiegu publicznym, że tak powiem, bo jeszcze do niedawna nazwisko Barszczewskie niewiele nam mówiło, było to nazwisko bez kontekstu. To prawda. Muszę powiedzieć, że ja także z moim pradziadkiem zapoznawałem się dosyć późno i dosyć długo, ale pierwsza wystawa, którą zrobiłem w Warszawie 30 lat temu. Wystawa zdjęć. Wystawa zdjęć mojego pradziadka była pokazana w klubie Hybrydy, a później program telewizyjny i kolejne jakieś udziały w wystawach, plus różnego rodzaju, innego rodzaju inne działania, no jakoś do świadomości społeczeństwa, myślę, tę postać przywracają. Mówimy o Leonie Barszczewskim, który w drugiej połowie XIX wieku zjawił się w Azji Środkowej jako carski żołnierz, oficer. Co on tam robił? A, właśnie, co on tam robił? Na razie może oficjalna wersja, a potem tak, nieoficjalna. Znaczy wykonywał obowiązki żołnierza, jako że był wcielony do armii carskiej, to można powiedzieć w takim razie carskie obowiązki. Różne, to znaczy z jednej strony rzeczywiście jego obowiązkiem jako żołnierza terenu pogranicza, bo wtedy wysłany do Samarkandy, zresztą na własną prośbę, były to tereny świeżo podbite przez przyłączone właściwie do Azji, do Rosji, tereny Azji Środkowej, przyłączone do Rosji, to on tam z jednej strony miał zadania jako żołnierz mapowania, poznawania terenu, który wtedy jeszcze był nieznany, tereny pogranicza, można tak powiedzieć, ścierania się wpływów carskiej Rosji, Imperium Brytyjskiego, tak zwanej Wielkiej Gry. Mówimy o rejonie Tadżykistanu, Afganistanu. Tak, ten termin funkcjonuje już od lat. Mówimy tutaj o Azji Centralnej, bardziej może z środkowej terminu używamy, takiego rosyjskiego. Niemniej mówimy o krajach dawnych republik radzieckich, czyli Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan, także północny Afganistan. To jest ten tygiel, w którym właściwie ciągle się coś tam dzieje, a nasi też tam byli. Także rzeczywiście te działania początkowe Leona Braszczewskiego wynikały z jego służby w armii carskiej, w wojsku terenu pogranicza, czyli właśnie badania możliwości przemieszczania się wojsk armii carskiej w kierunku Afganistanu, dalej Indii i tak dalej. Tak jak wcześniej właśnie na antenie była rozmowa o Czeki, to należałoby powiedzieć, że tereny badań Leona Braszczewskiego to Emirat Buchary. Bo Emirat Buchary leżał wtedy równoleżnikowo wzdłuż granicznej, także obecnie rzeki Amu Darii. Niemniej później po rewolucji październikowej ten kraj właśnie został sztucznie podzielony na te początkowo Republiki Radzieckie, które te 20 kilka lat temu uzyskały właściwie dopiero swoją niepodległość. Człowiek niezwykle doświadczony przez życie, ale też wykształcony. Taki był jego pomysł na siebie od samego początku, szczególnie, że zbierał celowo kolejne umiejętności i tak między innymi trafił na lodowce, które nie tylko go zachwycały, które potrafił precyzyjnie opisać słowem oraz fotografią. Nie tylko na potrzeby carskie zresztą. Tak, te lodowce to też był wynik pierwotnie prawdopodobnie wynik potrzeby zbadania możliwości przejścia przez te lodowce na drugą stronę. Niemniej on, Leon Braszczewski w tych swoich podróżach odkrywał także, czy też realizował siebie, własne pasje badawcze i relacje wysyłane przez Leona Braszczewskiego do rosyjskich towarzystw naukowych, także tutaj wynikające właśnie z badań lodowców pozwoliły te lodowce badać, te jego relacje spowodowały, że stał się uznanym członkiem tych towarzystw naukowych. A jak został archeologiem? Kolejna umiejętność? Ja myślę, że każdy z nas kimś w każdej chwili swojego życia może zostać. Ja ostatnio archeologiem nie byłem jakoś. Jakoś też. Niemniej myślę sobie, że życie podrzuca nam różne wyzwania w najmniej oczekiwanym chwili i wtedy też coś takiego nastąpiło w życiu Leona Braszczewskiego. Właściwie zachowała się taka legenda czy wspomnienie, że właściwie od dziecka interesował się przedmiotami, które gdzieś tam znajdował. Podobno gdzieś nad brzegiem Dniestru na Ukrainie znalazł jakiegoś trakotowego bożka i pytał się ludzi dorosłych, skąd ten przedmiot może pochodzić, czy z jakiego okresu, a wtedy oni nie potrafili mu odpowiedzieć. Niemniej to jest takie legendarne o nim wspomnienie, ale jeśli chodzi o jego pobyt w Azji Środkowej, to też podobno tutaj wspomnienie jego zachowało się takie, że przechadzał się takim okolicznym pagórkiem w okolicach Samarkandy, tak zwanym wzgórzem Afrasiab, gdzie napotkał chłopców, którzy rozbijali jakieś, wydawało mu się, antyczne skorupy, czyli naczynia. No i poprosił ich, żeby mu pokazali to miejsce. On zaczął tam odsuwać piasek, no i znalazł kolejne ciekawe naczynia. Zachowały się takie zdjęcia takich naczyń cynowych czy terakotowych bożków. Niemniej miał świadomość tego, że nie jest profesjonalnie do tego przygotowany. Zamówił sobie w Petersburgu książki z badań archeologicznych, między innymi wtedy prowadzonych we włoskich Pompejach, i po przeczytaniu tych książek poprosił o urlop, zaprosił tych chłopców, którzy wcześniej wskazali mu to miejsce, oraz wziął do pomocy kilku żołnierzy i uzyskał pozwolenie i prowadził tam badania przez jakieś mniej więcej 2-3 tygodnie. Odkrył wtedy właśnie piwnice, czy też fundamenty, wydawało mu się wtedy, domu kupca, bo znalazł tam bogatą kobiecą biżuterię. Tak się zostaje archeologiem. Czyli miał taki sposób na życie, że jeżeli czegoś nie wiedział, to po prostu zdobywał wiedzę i już wiedział. Dokładnie, może... Tak, był bardzo spragniony, tak? Wiedzy i świadomy tego, że może tą wiedzę w inny sposób zdobyć. Jego podróże po krajach, po rejonach Azji Środkowej, to były podróże wielomiesięczne, często półroczne nawet. No i tu trzeba wspomnieć o rodzinie, którą Leon Braszczewski miał. 5 dzieci i młoda żona. No tak, on pojechał do Azji Środkowej, jak już wspomnieliśmy, dobrowolnie zgłosił się jako żołnierz do tego oddziału pogranicznego. Niemniej mniej więcej rok, dwa lata zanim do Azji Środkowej wyjechała Polka Irena Niedźwiecka, która chciała odwiedzić swoich braci zesłańców syberyjskich. Oni, ci bracia, mieli zakaz powrotu do Królestwa Polskiego. Jeden z nich został, czy też osiedlił się w Samarkandzie, a drugi w Taszkencie. I tam na jednym spotkaniu, z takich spotkań w miejscową Polonią, Irena Niedźwiecka poznała Leona Barszczewskiego. Podobno on był bardzo zaprzyjaźniony właśnie z jej bratem. Także w Azji Środkowej byli właśnie, przebywali nie tylko carscy oficerowie, ale także sporą część Polaków mieszkających tam stanowili zesłańcy syberyjscy. A żona była wyrozumiała na te eskapady męża, którego nie było miesiącami w domu? No wydaje, z tych relacji, które się zachowały, wydaje się, że tak. Miała świadomość tego, że przede wszystkim te jego wyprawy mają podłoże takiego obowiązku służbowego, wojskowego. Z drugiej strony realizował swoje pasje poznawcze i marzenia o podróżach, niemniej łączyło to się jakby jedno z drugim. Proszę powiedzieć, na ile to wszystko, co opisał pan w książce, jest pewne? To znaczy, musiał pan wykonać niezwykle skomplikowaną, żmudną pracę archeologiczną, można powiedzieć, jeżeli chodzi o zdobywanie materiałów, ale sam pan stwierdza w książce wielokrotnie, że prawdopodobnie coś było tak, a nie inaczej, że prawdopodobnie tutaj zostało coś zmyślone przez pańską babcię, czyli córkę Leona Barszczewskiego. Na ile te relacje mogą być wiarygodne i te wszystkie opowieści, często awanturnicze, niezwykłe, takie, które każda z tych historii, czy co druga z tych historii, to może być scenariusz do dobrego filmu sensacyjnego. Na ile one są wiarygodne, te historie? To prawda, rzeczywiście te realia i brak tych realiów tutaj się jakby zmierzają ze sobą, prawda? Rzeczywistość. Otóż ta książka jest troszkę nietypowa, bo ona powstawała przez trzy wieki, to znaczy jest to książka, której zawarte są oryginalne wspomnienia Leona Barszczewskiego jeszcze z końca XIX wieku i one, powiedzmy, stanowią trzecią część tekstu. Pozostałą większość stanowią są to wspomnienia córki, taka próba ufabularyzowania na podstawie dokumentów, które się zachowały, oraz jej pamięci. I stąd, no cóż, ona te wspomnienia pisała pod koniec swojego życia. Pamięć bywa zawodna i stąd ja w wielu miejscach jakby kwestionuję jej wspomnienia, czy też zmierzam się z różnego rodzaju wydarzeniami z rzeczywistości. Niemniej, no niektórzy mówią, że należałoby tę książkę jakby napisać od początku. Ta biografia wtedy byłaby zdecydowanie krótsza. Niemniej te wspomnienia Jadwigi Barszczewskiej i Michałowskiej są bardzo ciekawe, też ciekawy sposób napisane i przez to ta książka też jest, wydaje mi się, atrakcyjna, ale te wszystkie twoje wątpliwości zawieram w przypisach. W przypisach także zamieściłem dużo informacji dotyczących czy to nazw miejscowych, nazw geograficznych, czy osób, które Leon Barszczewski spotykał. Zresztą. Dokładnie połowę książki stanowią te niezwykłe zdjęcia Leona Barszczewskiego. Jest ich w książce aż 350. Igor Strojecki, Utracony świat, podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej. I ta książka, kilka egzemplarzy teraz dla państwa. paweł.drost@polskieradio.pl. Proszę pisać, a ja już panu dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Zapraszam na wystawę do Zamościa do końca września w Arsenale. Zamojskim Arsenale trwa wystawa poświęcona Leonowi Barszczewskiemu. Dziękuję. Sitaron ki shaan hai jo o bachchan cinema ka imaan hai jo o bachchan reelon se dilon tak aaya re chhaya re chhaya re bachcha bachcha gaaye from bachpan bachpan bachchan bachchan bachchan oye bachchan bachchan bachcha bachcha gaaye from bachpan bachpan bachchan bachchan bachchan oye bachchan bachchan नाम ही सुपर हिट की छाप है जो भी है ये आज अपने आप है भर पड़े हैं तमाम हीरो रिश्ते में ये सबके बाप है Give it up for Bachchan to gul sampan sampan bachchan bachchan bachchan hoy bachchan bachchan khush to baat hai ja bhai us aadmi ka style lega aur usne mere haath pe ye likh diya agla सदी में अकेला ऐसा करिश्मा दिखाया है के जिसकी अदा पे सुनहरे पर्दे को भी नाज आया है To była audycja Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik i Paweł Drozd. Do usłyszenia za tydzień po 15. Udanego popołudnia. وقوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت جدران بتحضن جوا منها قلوب كتير وابواب بتقفل عالجناين وعالوزير شبات موارد من وراه وقفة صبايا قضوا النهار في الوقفة قدام المراية أسرار كتير على دي البيوت في الشارع الطيب يا ناس ما يبانش منها غير اللي يطلع منه صوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات لما تحلى في ساعة العصاري تفتح مزاد عالحب تلقى ألف شاري شاهد بيفضل من البداية للنهاية وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية وكفاية لما بتلاقيه فتح دراعه بيناديك ويقول تعالى حضن ده انت وحشني موت طعم الحاجات بيع الساعات وقوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب قوام وقوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب قوام وقوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty! Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.